قرآن محترم آردن کو دو مولانا مبتی مجتبہ عرصہ دو دور تفسیر قرآن دا 84 نمبر 61 چپ مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی پا 15/8/2007 کی شعر دی دو ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 آدم علیہ السلام خبر پا الہا پوری ختم شوا پا الہا پوری ختم شوا نا دا عروس تو دا ناشکرہ عمل تی ذکر کئی نا دا دا عام خضی و دا خاون ذکر کئی دا آدم علیہ السلام نا ذکر کئی یادوے مدادا چه ده هو الذی خلقکم من نفس واحده ده سر نه دی زای کړه آدم علی السلام خبر نشته دی دا د عام خلکو خبر ده عامو چې الله تاسو د یو نفس نه پیدا کړی او هغه نفس له داغه د جنس نه بیبی پیدا کړی وا نو اړی یو سړی د پاره یو پلاری نیکی یو وی او داغه هغه نیکه خزه چی وی نیا او مور چی وی نو هغه د پلار د جنس نه پلارم انسان دی نو مورم سی انسان دوارا بنی آدم دی نو اللہ دا غی حالت ذکر گئی چی عام خبر دا غشانتی دا مخ کچی می اول کما ماناو کرنو آغا کوم چی دا الیہا پوری خبر دا آدم علیہ السلام دا او دا غی نرستو بدل دا هو الذی خلقکم من نفس واحدا اللہ دا آغازا چی پیدا کری تاسو نفسی او نام و جعال منا زوجا او پیدا کرده دینا بی بی دادو لیس کنا الیه دا چه دی آرام و نسی اغیطا اغیط سر آرام و نوی بس خبر ختم فلما تغشا حملت حملن حفیفن نو هر کلا چه پت کی دا نرد ما دیلارا مراد تینا کروال دی فلما تغشا هر کلا چه پت کی دا نرد ما دیلا عملت حملن خفیفن نو اوچت کی دا یو بوج سپک لرام نو تفا اوچت کی زان سرام فامر رد بینو دا تک کئی پاغی بانی گرزی و را گرزی دا آغی سرام کارونو و سرک کئی زکا گیڑه لا درنشی وینی فالما افقالت نوار کلا چه درنشی دا مادا دا والله ربهما راو بلی دی اللہ لرا چه رب دی دوارو دی لائن آتای تانا سوالیان کتا را کمگ لارا نیک پار زند لائن آتا ہے تانا سوالحان کرا دی کمگ لارا پورا بچے این چه پان دامنو باندی پورای لانکون اننا منش شاکرین مخام خاشو منگا دا قدر دانو نام فلما آتا ہما سوالحان نوار کلا چه ورکا اللہ دی دوار اللہ سوالحان پورا بچے او نیک بچے جالال پورا بڑو کالی کی خونیک میک پتا نا لگیم سالحان پورا جالا لہو شرکا وی گرزول دیلارا اللہ لرا شرکا ایسا داران فی ما پاسکی آتا ہما چور کڑی والا اللہ اللہ لرا ایسا داران شورو کرل وی داد چکم دنو پیر باخش حسین باخش او دا کل یو تنسوات کل بلتا فی ما آتا ہما او دا منگ زیارتون را لرزولیو دا منگ پا زیارتون بانی گفت دے فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ نوچتے اللہ داغینا چھ دی والی صدار جوڑائی نو پا دی بانی سیس اشکال نشتے الیہا پوری خبر دا آدم علیہ السلام او دا ہوا بائشوا چھ اللہ تاس دیو نا پیدا کری دیو مورو پلارنا آدم او دا ہوا نا بلا خبر فلم ما تغشا نام دا خود یو دا خاون خبر دا چھ زن دا سینو چھ اللہ نا غواری چھ اللہ والا ورکی نو بیا چھ کم دنو بل چاہتا نسبت کی بیاوی دا منگا بابا گان را لڑزولیو پلان کی دربار کی منگا زانگو زانگو لیو بیا داوی یادوی مدادا ایہو اللذی خلقکم من نفس واحدا اللہ دی آغازاتو چھ پیدا کری تاسو دا نفسی اونا دی یو نکنا پیدای من نفس واحدا دی یو نکنا دا اری او تبر یو نکی نو دا پلان کی خیل لی دا آغی یو نکی زان لی دا میر احمد خیل لی نزان لی نی کده بیزاد خیل لی زان لی نی کده دا اری او یوسف زو زان لی نی کده دا اتمان زو زان لی نی کده دا سی دا اری او تبر او دا یاری او خیل زان لی نی کانی من نفس واحدا دیو نی کنا فجعل منها زوجها او گرزول دا اللہ دا جنس دا دے نفس نام یعنی دا دے نفس پشانتی منہ اے من جنسی آ سورت نحل دعاو یا ام کیم دا مانا دا سورت روم 21 کیم دا مانا دا او سورت شورا 11 کیم نحل دعاو یا ام روم 21 یا وشتم شورا یا اولسم چه دا منہا مانا یعنی من جنسی آ ستا دا نکو دا جنس نا دا نیاوم وا اغام انسان نا اغام انسان وا یو شیو زوجا بی بی داغ لیاز کنا الیها دا چه آرام منیسی آغیتا فلم ما تغشا حملت حملن خفیفا دا زمان استاد نیاد نیک خبر دا دا هم خلکو دا دم و دا هوا خبر ندا دا هم پلار او دا مور او دا نیاد نیک خبر دا دا هم خبر دا آدم او هوا سر بکید سر دا تذکیره نیش داده فلما تغشا حملت حملا خفیفا نه هر کلا چه پٹکی دا مادا پٹکی دا نرد مادی لرا دا سڑه دی خز لرا حملت حملا خفیفا نه نو اوچد کی دا بوچ پک لرا فمرت بینو دا سپاقی بانده فلما قلت دا والله سو کوئی خلقکم که عربو تا خطاب ده امورات تین قصی ده دا عربو نکو قصی اغا دا اغا اولادو دا دا اغا بیان کئی فلما قلت دا والله غر کلا چه درنشی دا نورا بلی دا دوارا اللہ لرا رب اوما چه رب دا دوارو دے لائن آتا تنا سوالحن کتارا کمکتا پورا بچے لرا کونن من شاکرین خام خاشو منگا دا قدر دانو نام دا واقع دا آدم علیہ السلام تا نسبت کل غلط تی الفصل کے ابن حزم ذکر گئی الفصل کے ابن حزم آغاز کر کئی چه حاضر لذی نسبوه الى آدم حاضر لذی نسبوه الى آدم من انه سمی ابنه من انه سمع ابنه عبدالحارس چه آغاز اخفل بچنم عبدالحارس خیو قصہ کئی خلق نوی خرافتن موضوعتن مکذوبتن دا دروغ قصه دا خرافتون موضوعاتون مکذوباتون من تالیف من لا دین له ولا حیاء له دا آغا چا جوڑا کرده دا چنی دین شته او نپکی آیا شته ولم یصح سندها او دا دی سند سینده قط تو بالکل دا دا مشرکانو خبر دا شوکانیم ذکر کئی فتح القدیر کی وی ما اشرک آدم آدم علیہ السلام شرک نده کرده وی ان اولها شکرون سر دا آیات شکر ده الیها پوری دا شکر ده و آخرها مثلون ضربهو لمن بعدهو او آخرانه فلم ما تغشاها دا اللہ مثال در رسنو خلقو بیان کرده اغمانه تا اشاره کرده چکم ماوی لیو مثلون ضربهو لمن بعدهو دا قصه غلط ده دا غلطی وجه یو فلما آتاو ما صالحا جعلا لهو دا لهو زمیر شیطان تراجیوی ندل تمخیر شیطان تذکره کم دا زمیر شیطان تراجیوی جعلا لهو گرزی دی شیطان لرام گرزی دی اللہ لران لهو اللہ تن شرکا شرکای صداران نوچه شیطان شنو شیطان خو یو شرک تی شرکا دا جمع کمیران رالا دا جمع دا کمیشوا او بلا دام دا فتعال اللہ عما یشرکون بیا پکارو چه فتعال اللہ عما یشرکانی تسنیا پکاروا ادل دا خود جمع راوڑی دا دا دا هم خلقو خبر دا دا دا یو کس دا آدم علیہ السلام او دا هوا بین دا فتعال اللہ عما یشرکون بحری محیط اغام پا دے باندی دیر پا خکولی الفاظو بانده رد کئی سالور سو اشپک دیر شما صفحه کی او جل سالورم سالور سو سالور سالو اختم صفحه کی 440 ارادم ذکر کئی چه یشریکونیم جمع راوڑی دا او دا شیطان تذکرام مکی نشتا دے او بیا پہ وی وی من جعلل آیتا فی آدم و حوا و جعلل زمائر والاخبار لهما چاچ دیدن دا آدم علیہ السلام و دا حوا بای قصہ آغست دا او جعلل زمائر والاخبار لهما تا طول خبر دا غیب آرکی ویلی دا نذکرو فی ذالک محاورات دیده که سه خبری ذکر کردی دی چه جرت بین ابلیس و آدم و حوا دا سی سه قصی ذکر کردی دی چه دا آدم او دا حوا پا مینس کشوی دی وی لم تثبت فی قرآن ولا حدیث صحیح دا نه دا ثابت نه پا قرآن کی و نه پا حدیث صحیحا کی وی فت طرح تو ذکرها وی ما تی خپل کتابم پاک کرده زد دی و جنه دا پا خپل کتاب کی ذکر کوما نا وی فت طرح تو ذکرها ما چه کم دین وی خپل کتاب ما آغا پری خود دا آغی ذکر خپل کتاب کی غیلر را نذکر کوما نو دا اوگت کلام پیغر کرده او دی توجیه تا غلط ہوئی چه دا دا آدم او دا هوا بای کدا فرم ماتا و ما صالحان هر کلا چور کمون دی دوار لرن ایک بچه جالا لہو شرکا گردی اللہ لرئی صداران فاغس کے چورکڑی اللہ دی دوار لرام فتعال اللہ ام آشرکون نوچت اللہ داغنا چدی ولی صدار جوڑی آشرکون آئی صدار جوڑی دی آغسی دو لا یخلقو چن پیدا کئی که شیطان انو بیا من پکارو مانو پکار آشرکون آئی صدار جوڑی دی آغس لا یخلقو شیان چنی چی پیدا کولی سیوسی دو ام یخلقون آو دی دی پیدا کڑی شوی مخلوق اللہ سره صدار جوړی دا سن ناروا کوي ولا یستطيعون لهم نصران او وسن لري د دې پاره د امداد ولا انفسهم ينصرون او نه خپل ځانونو امداد کول شي مزمت د شر ذکر کوي وان تدوهم الى الهدى یومانا قبلی تاسو یا مسلمانانو د کافرانو لرا الى الهدى هدایت تعالی تبعوکم دې تابعداري نه کوي تاسو تاسو تابعداري نه کوي کبالی تاسو دے کافران لرے مسلمانانو ہدایت تا مدیس تاسو منینا یادو مانا وین تدو هم او کبالی تاسو یا کافرانو هم دے هم دے باباگانو لا او دی بوتانو لا الالہدا ہدایت تا دی بوتان لرا الالہدا ہدایت تا لا اتبیوکم نتاسو بس رازینا سواؤن علیکم برابر دا پتاسو بانے ادعوتمو هم کتاسو بلی دی لرا امنتم سامیتون یا ای تاسو غلی پتا بکنه لگی یو شیعینو او رینا سلام علیکم برابر دا پتاسو بانی که تاسو بلی دی لرا اوانتم سامیتون یا ای تاسو غلی ان اللذین تدون من دون اللہ اوس عاجزی دا بوتانو او دا غیر اللہ چه سو که دا اللہ نا علاوه نور سو کرا مدد کنو دا غی عاجزی ان اللذین تدون من دون اللہ یقینا کسان چه بلی تاوز دا اللہ نیلا من دون اللہ دا اللہ نیلا و عبادون امسالکم دا دی بنیان ستاسو غنتا وی بوتان رامدت کول وی تو بوتی سو اللہ خوی عبادون امسالکم بنیان ستاسو غنتا کتو بوتی نو آغا بوتانو کتو توتی نو آغا توتانو کتو بندی نو آغا بنیانو عبادون امسالکم بنیان ستاسو غنتا که یعنی تاسو جسنگ محتاجا نو آغای محتاجا تاسو مخلوق نو آغی مخلوق تاسو دا اللہ مملوک نو آغیم دا اللہ مملوک فادوهم نو بلی تاسو دیل را فلی استجیبو لکم نو قبل والدیو کی تاسو را ان کنتم صادقین که تاسو رشتینی زی کنران یک کنم سنگ با قبل والد که زا علا هم هر جلون یمشون بیا آشته دیل رخ پیچ دی پتاکو کی باقی بندی هم لهم آیدین یبتشون بیا یا آشته دیل را لحسون آچ دی نیولو کی باقی بندی ام لهم آیونو یوب سرون بیا یا اشتی دیل را سترگی چی دیلی دلو کی پاقی باندی ام لهم آزانو یسمعون بیا یا اشتی دیل را غوگونا چی دیل ری دلو کی پاقی باندی چی مل شنو دار سی ختم شو کنا اندامون ختم شو نو آتال چی کم دنو دا کارون سنگو کی نو تا پوستیو که وی راتلی شی وی نا وی نیول کول شی وی نا وی لی دل کول شی وی نا وی ری دل کول شی غل شی اولی نو طول اندامون ختمی دلو غوگونه نه ختمی گی جیبه خبره ده غمونه نه ختمیږي هغه ولا ثابتای وي یوري یوري هغه ولا ثابتای او نور چې کمنه وار ټول نه فیکي دا کو مسلمانی دا نا نورم ختم شو کنه عاملهم اذان یسمعون بها آیشته در غوګونه چې دی تک اوري په هغه باندې د دې ځنه معلومه شو چې الله کارونه کوي به اسباب او مخلوق په کارونو کې اسباب ته څه دی محتاج دی مخلوق چې سکار کوي هغه اسباب ته محتاج دی او الله چې کمنه دی وی دی په کې ځان راځي دا چې ما فوق الاسباب او ما تحت الاسباب وای تا قران نه دی لري سړی ځان نه نه دا د دې ځنه د ما فوق الاسباب او د ما تحت الاسباب قاعده راوتلی دا عاملهم اذان یسمعون بها آیشته دی لرا غوګونه چې دی واوري په هغه باندې قل دو شرکاکم ورته وای راو بل پولیس داران ثم کیدونی بیا چل جوړ کای ماتا فلا تنذرون او دمرا تم کوي مولت را لمرا کوي ز تاسو ما سره سره کوي لاسو مزاد ولکه را دمر لوی چیلنج دی ورکو سایم داد بسو کوي وینا ولی الله الذی یقینا امدادی زماری الله غزا ته نظر الكتاب چرالی گله دا پروگرام زچ د کم پر کم چا پروگرام چلوم داغه به زما امداد کوي کنه نظر الكتاب زوی خو خپل نه ما زو خو داغه طرف نه ما داغه به زما امداد کوي الذی نظر الكتاب هغه ذات چرالی گله د کتاب و هو یتولى الصالحین او هغه الله دوستانه کې نه کانو سرا ان دانه چې واځ پیغمبر سره دې تعلق او داغه سره دوستانه دا او مسلمانانو سره نشته نه چې څوک نه کان شو او دا اللہ دا حکم پابند شد اللہ امداد و سرده والذین تدون من دونی او آکسان چه بلی تاز دا اللہ نیلاوه لا استطیعون نصرکم اغای وصنه لید امداد ستاسو ولان فسامین سرون او نا دا زانون امداد کولشی و این تدون دا زان امداد بکڑو کنم مرک بی دا زان نلری کڑو دا زان امداد بکڑو کنم زان لبی غسل پا فلا ور کڑو ولان فسامین سرون او نا دا خپل زانون امداد کولشی وائن تا دو میرا الهدى لا اسمعو او قبلی تاسو یا مشرکانو هم دی بوتان لرا هدایت تانو اورینا و ترام ینظرون الیکا او وینی با دی لرا چی گوری تاتا و هم لا افسرون او دی وینینا زکر بوتان لرا به غلط غلط سترگی جوڑ کردوی او چی بوت دا پتو چی دتا چی سڑه گوری نو دی ار طرف نا چوتا گورن دیگی نوی چی سڑه وی کماتا گوری هر څوک وی کماته ګوري نو بوت په بوت ته وچ کتل نو اړیو به وګینې چې له ماته ګوري خو یې چې ګوري خو ښکاری وتا نه یا ځو معنا واین تا دوهم او که تاسو بلې مسلمانانو هم دې کافرانو لرا ال الهدى هدایت لا اسمعون دی اورینا دی اورینا وترام او ویني و دې را ينظرون الیکا چې ګوري وتا تا وهم لا يبصر لا يبصرون خدای ویني نه څه مطلب د دې دا اوریدل او دا لیدل کاپران خو ویني هم او اوري هم خود دې دا لیدل او اوریدل په نش باندې حساب دي زکه څه فائدہ تینا نشتره دام دې بحری محیط کړی دا چې دې دا اوریدل او څه شي لیدل دا په نش باندې سړي حساب دي زکه څه فائدہ په اوریدو په لیدو کې نشتره و ترام ينظرون الیکا او ویني با ته دې لرا چې ګوري وتا تا وهم لا يبصرون فَإِنَّهَا مِنَ الْبَصِيرَةِ لَا مِنَ الْبَصَارَةِ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ او دی اقل نلری پا اقل پا کنیشت دی کافرانو کے وَتَرَامْ يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ اوینی با دی لرا چی گوری تا تا هم لا يُبْصِرُونَ نزنی وی مڑی یوری خولکا دا غده وی اللہ چی وی چی نوری نمطلب داری چی پایدا وطا نور کی وی سو پایدا یه نیشت دی جواب سی نشور کرنی بیا دی اوری دولن خواینا اوری دل دیر خدی دست اوری دل شو بیا هم لا يُبْصِرُونَ ادب دا بیان خوز الافا و امر بالعرف بیان کئی نو خیال کوام خوز الافا و اخل خوی دا مافای خوز الافا و اخل خوی دا مافای لرا دا مافای دا خوی زان لکا عدد کدام خوز الافا و اخل خوی دا مافای و امر بالعرف او حکم کو پنیکو بانے او سراس دنیکو سر دنیکو توحید دا اللہ اوالے وارزان الجاہلین او دڑاو کد جاہلانونا جاہلان مشرکان جاہلان دی اغیب تاڑی دی بیان نا نو این اٹڑاو کاوار زانیل جاہلین اوڑڑاو کد جاہلان نا وائی ما ان زغن نکا من الشیطان ان ازغن شیطان ورطا بیان کی وسوسا چی چوکو تکنزل یو مانا رب چوکو تکنزل دے تکنزل کی تو تنکا اوکو تکنزل یعنی دو بد اخلاقی حکم باتا دا شیطان کی خبردار چی دا شیطان پا خون لال نشکور بد اخلاقیون کی بد اخلاقی ان کے دویم شیطان بڑا توسوسا چی چمڑا شرط جوڑی گنو دے مسئلے کول تو ضرورت نشتے پریدا د دینا علاوہ یو بلا مسئلہ او کا خبردار گرے دا مسئلہ پرین دے چرتا دا مسئلہ اول لکولو دا وائی ما ینزغن نکا من شیطان نزغن او کچرتا ٹنگا در کتار رات او رسیتا تا شیطان ترمنا نزغن سو ٹنگا وسوسا فاستا عز باللہ انو پناہ غوارا پا اللہ باندے کرتبی وی فلا یستعاذ من الکلاب الا برب الکلاب فلا یستعاذ من الکلاب الا برب الکلاب سڑے چھ سپون بچ کی گی نو سپو پا مالک بچ کی گی نو فاستا عز باللہ پناہ غوارا پا اللہ باندے انہو سمیون علیم آغا اللہ یو ریدن کے و پویدن کے ان اللذین تقوی زام سام ناو مسلمانانو حالت چھئی با دو وسوسی نزان ساتی ان الذين اتقوا يقينا كسانو چغیزان بچکی شرک او گناہونو نا اشرک والمعاصی اتقوا چزان بچکی اذام صوم ہر کلا چورسی گیتا طائفن یو خیال یو وسوسہ من الشیطان شیطان طرف نا تذکرون یاد کی حکم دا اللہ تذکروا ما امر اللہ بی ونانو یاد کی اللہ لالا او یاد چیدی تا حکم دا اللہ فیضا مبصرون نا گانا لیدون کی بیدی لار دے دایت لاری بینی فیضا مبصرون منا حجر رشد نا گانا دی بینی نا ساپا بینی دی اگا لارو دے دایت لارا او دی پس شیطان پا سبا نعمل نکی او دی مقابلہ کے نور و ایخوانم یمدونم فی الغیی ثم لا یقصرون و ایخوانم یومانا و ایخوانم اورونا دے کافرانو اورونا دے کافرانو رونونا مراد امثال او پشان دے کافرانو چی نور دی شیطانانو یمدونم فی الغیی راکیے دیل را فی الغیی پا گمراہی کے راکا گی آ شیطانانی پا گمراہی کے راکا گی ثم لا یقصرون بیادی کمین کئی پا منولو دے شیطانانو کے بس اگے پس روانی نو ثم لا یقصرون بیا کمین کئی دی پا منولو دے شیطانانو کے داغی پسی بیا روانی او داغی منل کئی یا و اخوانهم او غرون دائی و اخوانهم رونا دائی نا مراد شیطانان هم نا مراد شیطان و اخوان الشیاطین او رونا دائی شیطانانو شاقا پہ انسانانو کے شیطانان دی اتی نا مراد دی و اخوانهم رونا دائی شیطانانو شیاطین الانس انسانی شیطانان تی نا مراد دی یا مدونم فی الغیی راکاگی دیل را فی الغیی بسرکشای کے راکاگی زیادتی بسرکشای کے ثم لا یقصرونو یا کمین کئیو دی پا منلو دا غی کے یا ثم لا یقصرونو کمین کئی دا شیطانان پا گمراکولو دا غی کے دا غی پا گمراکولو که کمین کئی او بس دا غی پا قدم بانے قدم دی او روانی دا غی پا قدم دی او روانی یو قدم دا دے چو پیغمبر با اعتراضات کئی ویدا لم تاتیم بی آیتن ہر کلا چرانو لیتا دیتا پیشنی کی دیتا تو بی آیتن یو آیاتو یعنی پا کمار از بانی تو بیانو نکی او درس او نکی قالون وایدی لولج تا بیتا نندی ولی دا زان ننی دی جوڑ کری لو لخت نن جوڑی دا سجوڑ نشو زین دی جوڑ کارو نکو نو رکارا خوص آیات مایات سشے جوڑ کے نندی سشے میں جوڑ نکو جوڑی لو لخت لخت ها ولی دا زان ننو جوڑو لولج تا بیتا قلو ارتو آئی نماز تا بی ما یو آئی لیا یقیناً دا تابدار مداغی چو وی کول شما دا طرف در اب زمانا چا اللہ را تو وی یکینو بیانکم او چو وی یکینو نی بیانو ما حازا بسوائر من ربکم داری دلینو دا طرف در اب ستاسو او ادایتو من ربانی دبار دا قوم چا غی ایمان لری خفایده با تسو کلی چا غی دا عدب خیال ساتی و ادا قرآن قرآنو فستمیو لہو فایده با تی آغا سو کخلی چا دا عدب لحاظ او ساتی و عدب ادادی و ادا قرآن هر کلا چلستیش قرآن نقوکی دی اغیطا فستمیو لہو دسلو پا غوگوات فستمعونوی فستمیو خوگوگواتا کی دی وانسی تو او غلی شی او نور کارو نپریک دی لال لکم تو رحمون دی پارا چه بتاسو بانی رحم کردی شی او مثال پیریان دی سورت احقاب 29 نمبر آیات یاو کم دیر شم فلما حضرو هر کلا چه دی حضر شو درس دو قرآن تا قالون دیوی انسی تو چپ شی فلما قضیا ولو الى قوم منذرین هر کلا چه دی لارل کار کلا چه درس پورا شو نو لارل قوم تا دعوت ورکون کی ایمان امرالو دا آیانم شو دالوی رحمت نده لعلکم ترحمونو چه بتا سبانه ورحمو کلشی محروبانی دیتش محروبانی دی تاوی چه پیسه باسی لیگی و دا اللہ طرف تا خلق را بلی پا دلیل بانی دا لوی محروبانی نده لعلکم ترحمونو دیده پارا چه بتا سو محروبانیو شی چه قرآن دی اصل که نوست پا توحید مسئله پریده نا وازگر رب بکا فی نفس که تدرن و خیبا او یاده و رب دی پنی فی نفس که پدرستا که اللہ با یاده اللہ با امداد که تدرن پا حاج دیبانی و خیبا او پا یارا یارا یو خفیه دی خفیه من رو رو او خیبا من پا یارا باندی تدرن پا حاج دی و خیبا و پا رو رو باندی و خیبا و پا یارا یارا و دون الجاری من القولو نپتی زبانی دی بینانا چه غیبانو باسی و دون الجاری من القولو ذکر خاص ذکر خاص و الخاص ذکر سر ری بودو هر که زیاد کرنه سو خاص سر ری بودو ذکر ده خاصان و خلق اغا پا مذباندی پا مذبانی چه غیمو باسا ذکر که اللہ یادای نو غب غب مکاو حب حب حب حب حب حب دالی گیا وی چه غیبو باسی او غپار بکی ناروا دیدا جماعت که سکسانو ذکر کهو پا تیزا بانده او لگیاو سنور کارون اکول عبدالله و مسعود رضی اللہ و تانهو و تراغه زان سره ده نبی علیه سلام ده زمانه شده راڑلا او زان سره ده نبی علیه سلام ده زمانه لوخه راڑو او خلکو تا بیانو کم وی حاضل اوان این حاضی سیابی لم تبل لم تبلا یقینا زمان ده جامعه لازدی شوی ندی و حاضل اوان یو لم تکسارو او دا لوخ الام آت شوه نده ده نبی علیه السلام ده زمانه و قجه تم ببیدات انزول ما او تاسو رات لکڑی دی پیو تور گمراه حیوان دی دام سکڑی نارو هم شروع کڑی دی و دا بلی گیو چگی با باسی اولی با باسی دون الجار من القول نپ تیز بانه ده بینانا چگی مو باسا و مزا بانده وایم صحابه روانو پا تیز بانه الله اکبروی نبی علیه السلام ارتوی ایر باو الان پسکم پا زانون را همو کئی و پا زانون را همو کئی اینکم لا تدونا اسم ولا غائبا تاسو خو سکون او رکت چگی نو آئی اینکم تدونا سمیم بسویرا تاسو خو اوریدون که اولیدون که تچگی وائی ناغل اول آغا تسوک داغا کئی اولی و باسی اینکم لا تدونا اسم ولا غائبا اینکم تدونا سمیم بسویرا تاسو لیدون که اوریدون که تچگی وائی نو ادون الجال من القول چچگی و باسی سادی بابا وی ای مرغ سار از قضا پروانه بی آموزو که انسوخ ترا جان شده و آوازن آمد وی و بانگی چه ده مینی چل زکای نو آقا ده پروانه و ده پتنگ نزدکا چه آقا او سوزید خوچه غیونه استا ای مدعیان در طلبش بی خبرند که ان را که خبر شد خبرش بازن آمد وی ای مدعیان دا پا دروغ پیران چی دی در طلبش بی خبرند دید اللہ پا طلب که نا خبر دی که ان را که خبر شد آواز زنه آمد چاله چه خبر شویده که ان را که طلب که ان را که خبر شد خبرش باز نه آمد چاله چه خبرو شو داغ خبر بیا واپس نده راغله بس داغ اللہ پا دین که بیارو کی و دون الجار من القول نپتی زبانه ده بینانا بلغدوی ولا سال بلغدوی ولا سال سباو بیگا یعنی هر وقتی ولا تکو من الغافلین او مکی گتو نا خبرو نا کتی نکن نور دیر خلق شجی دا کار بو کی یقینا کسان چه بخواد رستا کی یعنی فرشتی داغی زان غٹ نکنی دی بادت دا اللہ نا او پاکی بیانی دا آغی اللہ او آغی اللہ تا سجدی کئی آغی اللہ لطابدار دی نور خلق با تابداریو کی کتو نکن یعنی ستا تابدار ہے تا اللہ مفتاج نشی خود تو تا مفتاج ہے سورت عرب کی دری مسئلے و پاغی بانے واقعاتو امتیازات دی صورت یو حکمت دی لباس چی جامعی الناس دویم خذو زینتکم عند کل مسجد خائص دار جماعت سرا واخلا سالورم من حرم زینت اللہ اللتی اخرج العباده دا اللہ خائص چا حرام کرده سالورم انما حرم ربی الفوائش په یو آیات کې د انسانیت د تکمیل اصول چې انسان په کامل ګرځي دا غي اصول بل امتیاز بیان د اصحاب الاعراف بیان د اصحاب الاعراف بل الا له الخلق والامر چې مخلوق د الله دی نو قانون به پم د الله ای الا له الخلق والامر بل امتیاز والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه پاک پټه پاک اثر علی خاصر او خراب خراب نو دا د زړونو مثال بل امتیاز ذلت د مبتدعینو ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا همیشه وسپکی بل امتیاز ساصرف عن آیاتی الذين يتكبرون في الارض مبتدع تا بیدین تا اغتا دا اللہ رب العزت دا قرآن پویا ننسیب کی بل امتیاز عهد الستو ازلی وعدا بل دا خلقو دا دی خبر رد چه ارس بکو اللہ بمبخی ارس بکو اللہ بمبخی دا دی رد بل مثال د بلعام ابن باعور چاچ دین پری خود او دنیا واغستان دا غی مثال بل امتیاز فرق د کارونو د خالق او د مخلوق فرق د کارونو د خالق او د مخلوق د خالق کارونه به اسباب وي او د مخلوق کارونه په اسباب وي بل آداب دو قرآن اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون غوغو تکیدا منس کی ویل کیگی نو غوغو تکیدا خطبہ کی ویل کیگی نو غوغو تکیدا دا غوغن کی خودل غوغ کی خودل ور تواجب دی واجب دی ابن تیمیہ رحمہ اللہ وی یہ روایت نقل کی چی امام قرأت کی او یو سړی لګیا د رستو هغه ځان لقرأت کوي نو دا خر دی او دې داسې خر دی لکه دا هغه سړی چې هغه امام خطبه وای او دې لګیا دی خبرې کوي لګیا دی خبرې کوي نو دې هم خر دی سورۃ انفال په نزول کې مدنی سورۃ دی نزول کے اتا اتیائم نمبر دے اتا اتیائم اٹاسی نمبر دے پس دے سورة البقرے او مخ کے دے آل عمران نا پس دے سورة البقرے مخ کے دے آل عمران نا مناسبت تعلق دے دی سورة دے مخ کے سرا اوالا وجہ اعراف کی ہوئی چھے اعراف نبوں بچ کم دلتا ہوئی غنیمتون بدل در کم انفال بدل در کم ویوتکم انفالا وتوفیق توبت کما وفق لقوم یونس دویم آوازہ سورۃ انعام کے بیان العقبات دے امتحانونو تذکرہ نو اعراف کی دے امتحانونو والاو تذکرہ دا انبیاء چھپا غیبان امتحانات راغلیو اس بیا بیان دے جہاد بالسیف مخ کیوئی چھ جہاد دیو کو پجب باننے او سوئی جہادو کو پتورا باننے مخ کیوئی دے لا الہ الا اللہ خدمت تکاو پجبا نوز دے لا الہ الا اللہ خدمتو کا پتورا باننے بلا آجا مخیوی جعلا لہو شرکاء دی اللہ سر صداران جوڑی ندلتوی قاتلوهم چی صداران جوڑی نتو تگوری وی واجنا کنا بلا واجا مخیوی خوزل عفو خوی دمعفای والا ندلتوی چی اسنا تشما پی کئے و جنگ پکی نکئے قاتلوهم نہ دے جنگ پا وقت کی جنگ ہوگا دے معافی زان لٹیم دے دے جنگ زان لٹیم دے قاتلوہم بلا وجہ مخ کے دے نبی علیہ السلام قول ذکر کر وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ پوپٹو نو پوئیگم دلتا والا مثال ہوئی آو کنا خلق ورطا چل جوڑ کرو او غطا پتا نو اِذِيَمْ كُرُو بِكَ الَّذِينَ كَفَرُو بلا وجہ مخیوی یوصل اوناسی کی یو کمت آئیم کی وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا جہنم لمی ڈیر پیدا کری دی ندلتا وی ویرسا ہوا تکانا قاتلوهم جہنم تیرسا ہے نا تلوار پہ اوکا لگا بلا وجہ مخی دے شیطان وسوسا چلا اقعدن لهم صراط وکل مستقیم پنی غلار کی بوتا کینم دلتے نمونہ ذکر کی آو لکد بدر کافرانو تجناس شیو و ازین لهم الشیطان اعمالهم وَإِزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ سورة عراف کیوئی بلا وجہ وَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ زمک ادا اللہ دا چچالے ورکی مسلمانانو لبے ورکی دلتاوی سنگ میں مسلمانانو لور کی وی سولقی فی قلوب الذین کفروا الرعب نے کافرانو زلونو کی ویرا واچم کنا کافرانو زلونو کی ویرا واچم فخپل و تار سپری دی بلا وجہ مخ کیوی اتبعو ما انزل الیکم من ربکم دا اللہ در علی گری شوی قانون او مانا ندلتا یو دو قانونو نا ذکر کئی یواز یقیم و صلاة و آتو زکاة ندے چی تش منز اللہ نازل کردے دا کوا نا قاتلوهم اعدو لهم مستطاعتم من قوة جنگو کا او جنگ تزان تیار کا داوم اللہ نازل کردی نتو تا پا الواقع اخماتی کی تا موز تا چکم دنو کابونو کی نگران بسو کی دیتا زان تیار کا اتبیو ماون زلا نا اللہ در علی گلی شیو مانا عرب کیوئے وذکر ربک آخر کی اللہ یاد کا کنا دل توید مسلمانانو حالت اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم چی اللہ یاد چی نزرونے ویری گی آخر دان فاراب کیوی بل چه فرشتی دا اللہ عبادت تا تیاری دی دل تا دا فرشتو عبادت ذکر کی دولہ سم آیات کی از یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا دا دا فرشتو عبادت تے مسلمانانو سر جنگ کول چه مسلمانانو سر یوزائی لگیا دی براغی پا ملگرتیا که مسلمانانو سر جنگ کئی دا دا فرشتو عبادت تے نورم گانو جوہات تی مرکزی مسئلہ دا سورت بیان دا جنگ بے بیان القوانین دا جنگ مسئلہ دا جہاد مسئلہ خوب بیان دا قوانینو دا جنگ مسئلہ ذکر کئی دا قوانینو پا رنا کی یعنی قوانین دا جنگ قوانین دا جنگ شپک قوانین آغا ذکر کئی سورت غلط دو حصے دے اول ایسا ترایات سلو اختم پورے یا سلایات سلو اختم پورے پدی کے بعد پنز قوانین دے جنگ ذکر کئی پنز قوانین دے جنگ لنڈ خلاصہ اول پنز صفتون دے مسلمانانو او اصلاح دے نیت دے مسلمانانو چے جنگ کئی نو چے نیت دے خالصی چے دانی چے نیت میں کلاشنکوب تے یا دے ٹینگ تے یا دے بل سدے نیت پیواز دے اللہ رضائی نو اصلاح دے نیت دے مسلمانانو چے تالا پا مال کسی اختیار نشتے تبا جنگ کئی بس دے مال اختیار دے اللہ دے کتال ادھر کئی او کنی ادھر کئی پینز صفتون دا مسلمانانو او پاگی باندی پینز قوانین دا جنگ هر یو صفت پا مقابله که چه دا صفت در کراغی نو اوز در که دا قانون دا جنگ پا کار دی چه دا صفت در کراغی نو اوز در که دا قانون دا جنگ پا کار دی پینز قوانین او پینز صفتون دا با ذکر کئی اول نا اصلاح کئی یا سالونک آن الانفال انفال دا نفل جمع دا نفل مال غنیمت تا وی مال غنیمت تا نفل مال غنیمت تا وی ذکر و تا وی چه نفل سیوائی سیز تا وی او دام پا جنگ بان سیوائی سیز دے یو پا ده غنیمت یو قسم نفل یو ده فی دی تو وی چه مسلمانان جنگ للاڈ شی خو جنگ اونکی او کافران ار سپری دی او تختی او پا مبتا که مال ملاو شی دی تا مال فی وی ده مال غنیمت ده ویش طریقه د اسلام نمخ کې دا سينوا چې کوم د مسلمانانو غنیمتو هغه په سخه بل اسمان نو راغه او به سيزه چې او به سيزه نو پته ولاګي دا چې دا قبول شوه دي پته ولاګي دا چې دا قبول شوه دي د اسلام نرستو مسلمانانو اولنې جهاد او بدر پاغي کې غنیمت راغه مسلمانانو تا پتا نوا چیارا سنگا چلو کمنگا طریقہ سنگاو کو چاوی دا با دا نبی علیہ السلامی چاوی دا با منگل را کئی چایو سوی چابل سوی او دا کافرانو چکم طریقہ وا نو آو خوبا دلوا کافرانو خوبا آغا چالا غنیمت ورکاو چی چابا پا جان کی خرچا دی رو کرا آغی با خوطول صد بادشاو زکه بادشاہ به خرچه ډیر کوله هغه به د بادشاہ مختلفی سي مقرر کړی وي سبه والا خپل ور کولا سبه دا و چې دا کوم خوخی ستا خوخه چې کوم اخلي نو مسلمانانو اولنې جهادو چې غنیمت راغنو اړیانو چې کیږي بسو څو طریقې سره وکړ کو الله رب العزت دا ری طریقه ذکر کړي یا سالون کان الانفال تپوس کې ستانه دی په بارد غنیمتونو کې خلوارته وا الانفال لله والرسول جواب رست ورکي سلويخ آیات پس جواب ورکي چې الانفال په بدی طریقې سره تقسیم کوي خواول والا ذهن جوړي چې ستاد مال غنیمت کې کار څه دی تا خو جنگ د الله رضا ده پاره کړی دی ته په مال غنیمت باندې څه کوي اصلاح ولا کوي قول الانفال لله والرسول ورته وای غنیمتونه الله لدی او پیغمبر لای اني اختیار الله لدی او چې الله څنګه وای نو پیغمبر بیا هغه شان تقسیم کی لله والرسول پیغمبر لدی والرسول او نبی علیہ السلام لا فتقوا الله نو یریګی دا الله نا واسلو ذات بینکم او درس کې خپل میاز لارام خپل میاز لار درس کې په مالونو باندې اختلافات ما جوړوي واسلو ذات بینکم په مالونو باندې اختلافات جوړ کړي بیا تنظیمونه جدا کړي واسلو ذات بینکم جادی والا واسلو ذات بینکم او درس کې تاسو خپل میاز لارام فاتی الله او رسولا تابیداری دا اللہ و کیو دا نبی علیہ السلام دا پیغمبر دا آگو کتاسو ایمان راوڑون کی دیمان راوڑون کی صفتو نام مال سر بیکار نی سر سر بیکاری این نوال مؤمنون یقینا ایمان دار آگا بختور دی دازو کر اللہ و چکلیات کرشی اللہ واجلت قلوب هم نو یاریگی زرون دادائی زرون او یاریگی واجلت قلوب هم دادا اللہ دا یارینا سورت رات کی خوائی تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا آکسان چی ایماندار دی انہیں کمل کئی تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ دا غی زرنا یخیق دا اللہ پا یاد باندی علا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ خبردار پا یاد دا اللہ بانی زرنا سڑی گی مال تاوی پارام کی گی و دل تاوی یری گی دیس مطلب یو دا دی چی یو ذکر کی دائی چه سڑه پاغی مطمئن شی او ای بل ستمی ضرورت نیشتا سورت رات که آغا حالت بیانی چه آغا پاغی مطمئن نی دا اللہ پا دین مطمئن نی دا اللہ پا یاد سده مطمئن او ای بل ستمی ضرورت نیشتے او دل تا چه یر ذکر که چه اللہ یاد کرشی نو یریگی مطلب پلو عمالو تو گوری یو دا اللہ نم تا قتل لی چه دا اللہ نم تو گور نزلی یخ شی او بل پلو عمالو تا قتل لی چه عمالو تو گور نزلی و یریگی چه خدایا ته دومره لوی ذاته ما خډیر ګناهونه کړی دي او نیکای منیشته رنه زکه ویریږي یو نوم د الله ته قتل دي او بل چې کم دن خپل عمل ته قتل دي چې د الله نوم ته وګور نو زړه خسوړ شي خو چې خپل عمل ته وګور نو ویریږي اذا ذکر الله کلا چې یاد کړی شي الله نو ویریږي سننا دی وایذا تلیت ذم صفات وایذا تلیت علیم آیاتو او چې کلا یاد کړی شي اورسته شي بدی باندې آیاتونه د الله زادتم ایمانا زیاد شید دی اثر دی ایمان دا اثر اگه جذبه دی ایمان نورم سیواشی و ایده توری اطلاع ما آیاتو هر کلا چلسته شو دی بان آیاتون دا اللہ زادتم ایمانا زیاد کدی لرا اثر دی ایمان اثر دی ایمان او جذبه دی ایمان نورم سیواشی او اگه اعمال لی یعنی نور پا اعمالو که ترقیو کی جهاد که نور سکه نور سکه والا ربیم یا توکلون درم صفت او پر خپل باندې ځان سپاری والا رب می توکلون او دی په خپل رب باندې ځان سپاری نه په بل چا سارورم صفات الذين يقيمون الصلاه آکسان بختار چای پابندی کید مانزو دمون پابندی کید مون خیال ساتي پنځم صفات وا ما رزقنا ينفقون او دا غنا چې ورکړی می دی لرا ينفقون لګی دی خپل طاقتون د الله په دین لګی خپل واخوم دا اللہ پا دین لگئی او خپل بدنم دا اللہ پا دین بانی لگئی و این ما رزقنا من فقون او دا آغینا چور کڑی می دی لرا یون فقونانو لگئی دی اولائی کا هم المؤمنون حقا دا غلق جینم دا دی مومنان کرا هم المؤمنون حقا هم دادی مومنان بالکل کرا کرا ٹنگی دلی مومنان دی ها حقا تا چوائی چا تاکید لی نفسی ہی کیو تاکید لی غیری ہی دا تاکید نفسی تاکید لی غیری ہی والے هو المومن المؤمنون حقا دادی مومنان بالکل کرا لهم درجاتون عند ربهم دی لرا مرتبی دی پنی زراب دی باندی و مغفرتون و بخنا و رزقون کریم و رزق دی ذات دای انامون والا ذکر کرل یا انام اللہ فتوہ و لگولا چه دادی بالکل ایماندار کرا چه اللہ دی چا دی ایمان گواهی ورکی نور سو دویم لهم درجاتون عند ربهم خلقو بولا مرتبخ کترا غرزولا خلقو با پسکینی صحابو اللہ وی لهم درجاتون عند ربهم دای لرا مرتبی دی پنی زراب دی باندی نو بل و مغفراتون کسا کامیو کتایت نشوی نو اللہ بے معاف کی او بل وارز کن کریم او رزق ریزت دیرز ریزت رزق بولا اللہ اور کی آخر دان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون سورة الأنفال کی بيان ذ مسألة جنگ ذ كافران سرا پا بیان دا قوانینو دا میدان جنگ قوانین ذکر کئی شپاک قوانین اول ایسا کے انز صفات دا مسلمانانو او پاغی باندے تفریقی پینز صفات قوانین دے جنگ مخیوی قول الانفال للہ والرسول اسلاد نیت اغائی کولا چپکار دادا چه جنگ دی خالص تا اللہ رب العزت در ازاد پا رئی آئے که دی سبل دنیاوی غرز دنیاوی مقصد نوی دی مال غنیمت اختیار اگر دا اللہ رب العزت دی نوز دداغی وجہ ہم ذکر کئی چھ مال غنیمت اختیار دا اللہ ولی دے ذکستا جہاد توتل دا ہم دا اللہ پہ اختیار کی دی بیا دشمن تا مخامخ کولو دا ہم دا اللہ اختیار کی دی بیا امداد کولو دام دا اللہ رب العزت پہ اختیار کی دی نفت ها اوبرے ورکول دام دا اللہ کڑی دی و دا اللہ اختیار دی چھے ہر کل دا ٹول کارونا دا دا اللہ رب العزت پہ اختیار کیو او دا کڑی اللہ او نو مال غنیمت کی اختیار ستاسو دا کمی شو مال غنیمت کی ام اختیار اغا یواز دا اللہ دے او نبی علیہ الصلات والسلام اغا دا اللہ تابدار دے پا اغا دا اللہ دا حکم مطابق بے تقسیم کی نو یو واقعہ دا بدر ادی مقصد دا پار ذکر کئی او دویم واقعہ د بدر آغاز کرکی د پار د ترغیب چې قوانین بیانای او دا درته وی چې جنگ وکا وای درته دا چې جنگ وکا نظامو آیا چې بے سر و سامانیم اس را سره نشته او بے یار و مددگاریم نوستا پا وز که چکم کار ده تاغاو کا باقی اللہ تا پریدا نو گوری ده بدر ماری کیتا چه بدر پا میدان که بے سر و سامان وی اراده ده جنگ نوی تلی او لوگ گونتی کسان وی زیادم نوی خو امدادو ملا کردو داستو پاہر مقا که اللہ رب العزت ستاسو امداد کئی کما اخرجکا ربکا من بیتکا بالحق لکا چیستو تار رستا دین انفال اختیار دا اللہ دے مال غنیمت اختیار آغا دا اللہ رب العزت تے زکا چی استلم دا اللہ اختیار کیو لکا چی سنگ استا دا کورن استل دا اللہ اختیارو مال غنیمت اختیارم دا اللہ دے کما اخرجکا ربکا من بیتکا بالحق لکا چیست ویتا رستا دکورستانا بالحق دا پارداخ کارا کولو و اینا فریقا من المؤمنین لکارهون او یقینا نیادلا دا مومنانا لکارهون خام خواب بد گنن کے تا دین آباد گنن دا طبیعت مراد دی اختیاری نا یعنی طبیعت داسی چه یو سوری تناست دا یو نوارتا طبیعت دا غواری چه سڑه دی سوری تکینی او نوار تناست طبیعت نغواری حکوز فرس کا یو سڑه دا اللہ دا پیغمبر دا حکم پابندی او اللہ دا حکمو کی چه نوار تاو درے گئی نو اگر که داغ طبیعت نده خو بیاو مولاری نو اختیاری بد نگنی خواس طبعی بد گنی نو دا هم لکاری هون طبیعتونو که دا سوا و اینا فریقا من المؤمنین لکاری هون او یقینا نیادلا دا مومنانونا آم خوابت گنون که دیل را تجادلونکا فی الحق بعد ما تبینا دی باس مباعث ایکی تاثرہ خبر اتر ایکی تاثرہ فی الحق بکار دی جہاد کے الحق جہاد تاوی داشگردین دا وی حق دیکھا فی الحق بکار دی جہاد کے بعد ما تبینا پس دینا چخکار شوا انما یساقون الی الموت لکا چدی راخ کلشی مارگ تا واهم یان زورو ناو دیوینی دی مارگ لارا تا مارگ ور تخکاری ایزی آیدو کم اللہ و احدتو آئفتین فاوکی